الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سورة بقرة مضمون باعتبار سلور سیوا لکه خبرې مو کوي کې نه په خپل ځای خبرې مو کوي اوله حصہ کې اثبات توحید او غدر بابونه وا دیمه حصہ کې اثبات رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پائی کے دفع دو شبہات و تساو نا شبہات چہر سالت باند کے دل داوی جواب انہیں کول یو شبہات اتیان دو جبرائیل چتازر جبریل راضی او غزمان نمید خوخ زکتان منو ساپو استاز باندی گرم اعتراض کئی سن چگا پینز جوابونو نوڈاگا سا پینز جوابونو بطرم کے دن اعتراضو پا سلیمان علیہ السلام چاستا مرگرے دے اواغا جادو گرو نتوم جادو گرے داغی جواب اما کفر سلیمان ولیکن شایطین کفرو اگر کفر نو کڑے جادو نو کڑے شیطانانو بدنام کڑے ہو تا تا وہ افلانے استام مرگرے دے وغدا سنے وغدا سنے وغدا سنے دے دا شیطانانو تاسو بدنام کڑے درہن پہ انزالو سہر چی جادو جائز دے واللہ را لے گلے ارتا تیمون منکے تا تا وہ افلانے شی جائز دے افلانے جائز دے دا نظر او دا منختی با پخواهم پیرانو خوڑی حوطت ممنی که بلے اعتراضو پا تمنگ صحیح الفاظو نمنی که دائی جوابیو که لا تقولو رائی نا اغا الفاظ موائی جائی کی بوئی دی بیدبائی او دی شرکی پینزم اعتراضو پا نسخ باندے تسن پیغمبر کلا یو خبر اکے کلا بلا خبر اکے نتات بوموی کلا یو سک وائے کلا بل سوائے یو کے بل کے تاغی جواب ما ننصح من آیت رانون سے آنات بخیر من آو مثلها زدی یعودی خنیم چه نسخان منم ما تا کچھ پتا ہو لگی چھ دا اللہ حکم دادے و پدے رضا کی گی ناغا کوم جدا جدا اخلیمون اختیار دے ورسرا اغیل جدا جدا علاقو دے جدا جدا اخلیمون اختیار ورکڑے نو کہ اختیار ورکڑے نو بیا خو اختیار من نو بیا خو عجز نو کل اللہ قانتون طول اللہ بل جواب اذا قضا بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونگی دا اسمان و دزمکو دے سالورم جواب چه اسمان و دزمکے پیدا کول نائبانی نو چلالون و کارونی بغیر دا نائبان نکول نو سے نائبان تسا جاتے اور بل جواب پینزم و اذا قضا امران فا انما یکول له کن فیکون کلچ فیصلہ دے اوکارو کی ناوی توی موجود چا نو بس موجود چی نوچہ داغ پا ارادہ داغ پا فیصلہ باندے اوکار کی گی نبیاد آغا نائبان تسا جد دے دا پینزو جوابو نا کئی تا دباوی تا پنپیرے منگا زکا تانو منو وار پنپیرے خودم توائی تفاق اللہ ولدن حضر آپینزو جواب اکوم سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارد کل لہو قانتون بدیع السماوات والارد و اذا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون زه دا پنځه جواب کوم زه ګراته پنځيره وای څنګه دلته دوی اتخذ الله ولدا الله نائبان نیولی دغه سوره یونس اتش په تمات آیت نمبر 68 ګورئ نوته وای وقالوا اتخذ الله ولدا يا جواب سبحانه دوم جواب والغنيو دوم جواب له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض سنرن جواب اِنِنْ دَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِحَاذَا کدلیلی را رئی پیزم اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آیا وائی با اللہ چتاسو اور باندی نپوئی گئی دا پیز جو ابو نے کہی تخوا رنبائی کتاب چمالی کرو اغالت الاوحام رنبائی کی مادا لکنی چمنتا پنج پریان ولے وئی زکر چه دیوی اتخذ اللہ ولدن او منگ داری پینزی جوابو نکو زکر آتا پنپیریان وی وقالو اتخذ اللہ ولدن وائدینی ولدی اللہ نائب سبحانہ یو جواب پاک دی اللہ دی نائبنا جوہم بلہو ما فی سماوات والارد بلکہ اللہ لگا اختیار دے دا آج بردی اوکتا اختیارات دا اللہ دی چالے اختیارات دیور کری درہم جواب کل اللہ قانی تون ٹول اللہ تا جزی کون کی دی سلورم بلی او سماوات والآل ناشا پیدا کنگی دا سمانگو دزمکو دے پینزم وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کله چې فیصله کیږي او کار بشکا او یوه تا موجود شن موجود شي زاغ نائبانو ته څه ضرورت دی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهَ وَمَا اعتراض رسول الله صلی الله علیه وسلم چه من بتا پیغمبر امنو خو اللہ ده من تا بخفلا بانده اوئی چه دا زما پیغمبر دے اللہ ده را تا بخفلا اوئی زما پیغمبر دے من بتا امنو تا تبا اوئی من بتا منده او فلانه ده را تا اوئی کنا فلانه ده را تا اوئی پدی دی زان غٹی چه ما تا سو غٹ سڑے اوئی دایوی چې مونږ ته الله وای نو مونږ بتاو مونږ کله نن زمانی شاګردان وې نو ورته وی چې زه الله دې وته وای کنه څنګه میږي خو به نه دې زه وای چې ته دا یو کس خیر دې مونږ ته کار کیږي ته موقع زای ګورا پښتانه چې ته په خلک باز نه پریږي چھتو پسے باز مپریدا تار سڑی مقام اور ایسیت گورا داغی مطابق خبرہ کو وقال اللذین لا یعلمون لو لا یکلمون اللہ ویا کسان چغدی بیر ما لا یعلمون نبویگی لو لا یکلمون اللہ ولی خبرن کئی زمن سرا اللہ اللہ دی پخفلہ منتووئی کنا لولا یکلمنا الله ولی خبر نکی من سرا الله وقتی منگا سورہ بنی اسرائیل رالولے و نوی نمبر آیات آیت نمبر 90 چالتے مغیوے چا اللہ دی رات پخفل ہوئی یا یو خط دی راڑی راوری گی چاہی کے دالی کلی چدا زمان پیغمبر دے من بتاو منو وقال اللذین لا علمونا وَایا گسان چغین پویږي لولا یو کلمن الله وله خبر نه گئی مون سره الله تخفل را تا الله ویو صدا زم ما پیغمبر دې عمر علی گلی نمون بتاو منو سوره فرقان یو اجتماع تو غوی انت هم دغه سوی اعتراضونه کوي سورہ فرقان آیت نمبر 21 نلسمی سپارے اول آیات 19 اول آیات وقال الذین لا یرجون لقاءنا لقات لولا انزل علینا الملائکہ ولی نرازی من باند ملائکہ ملائک دی راشی او غید منتووی او لولا انزل علینا الملائکہ او نوا ربنا یا دیوین منز منگا رب رب دی منتا پخفلا باندی ہوئی او نوا ربنا یا وین منگا رب زمنگا چمن رب وینو او منتووی او چدا زما پیغمبر دے او مارا لے گلے اللہ پی رد کئی لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا تاكي سرا دهي زان غطو كان اخبر صدقه وعطوا عطوا كبيرا او سرگشي اقلا سرگشي لويا دهي زان غطو كان چه نمانگم سيو تس شه جتا تبا الله وي او الله برای فرشتر علی گی اتا تبا وي وَعَتَوْ عُطُوًا كَبِيرًا سَرْغَشِي اُقْرَ سَرْغَشِي لُوْيَا حَزَانِ غَتُو گَانَ وَعَتَوْ عُطُوًا كَبِيرًا سَرْغَشِي اُقْرَ سَرْغَشِي لُوْيَا زَانْ غَتْ گَنِي دَارَنْگِ دِلْ تَكِو مُوَئِ قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ دَارَنْگِ وَهِلِ چدوئی نو پخوا مثل قول ام بشاند وینا دو دی باندی دین پخوانون در سویلیو چه اللہ دو منگ اوینو و منتا دی اللہ پخفلا باندی ووی ایون در سویلیو لگا سورہ بقرہ کی مخی تیر شویدی آیت نمبر 55-55 وَاِسْفُرْدُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُّ مِنَ لَقَىٰ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَتَانَ کَلَا جُوِتَا سُوَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامَ مُنگا اس کا تصدیق نہ کرو حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَتَانَ دردِ اغی پوری چوینو اللہ لنا سامنا چه اللہ دی مخام اخراشی اور منتدو وئی چدا زمان پیغمبر دے من بتا منیو حتا نو اللہ جارتان تردی پوری چوینو اللہ لرخیارا سامنو وینو نمو بدی آتاو منو او گدا سے نیو نمو گتا نمنو دارنی سورت العراف آیت نمبر 155 یوصل 55 وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا وَرَغَبَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَخْلُ قَوْمَنَا وَيَأْتَنَ سَدِي دَارَ الْمُلَاقَاتِ زَمَنَا نُشْرَالُ إِمَنْتَ دِيَ اللَّهُ زَانُ قَيِّ بَخْلَ جَرَا سَر خَبَرِ يُگِي فَلَمَّا خَلَجَ الْمُرَاجَا نُكَلَا جُنِيُ اللَّيْلَ رَچَلِي قال رب لو شئت اهلك دوم من قبل وإيايا اغیم بی منتا دی اللہ زانو خی دارنگی در تا موی وقال اللذین لا یعلمون او لا یکلمون اللہ وایا گسان چای نبویگی ولی خبر نگی من سرا اللہ یا دراشی منتا دا موجزا کذالک قال اللذین کما یقولون سنچ دیوئی کذالک قال اللذین دارنگی ویلیو کسانو چلدائی نو بخوا مخلا قول ام بشاندوئی ناد دائی باندینے سنچ دیوئی اللہ دی من تخفلوئی اغیون دغا سوئی موسیٰ علیہ السلام قوم تشابات قلوم یو شاندی دائی ذرونا اعتراض انو کی سمدر سنچ اغی اعتراض کو دی امرو سے اعتراض کی زونے یو شادی قد بین اللہ آیاتے لکونی یوکنون تاکی سرا بیان کمگا دلائل پر کون چغی یقین کی منگا لگل تالرا بالحقی پرشتیا یا بالحقی لعظار الحقی دپارا اخکارا قول دا حق اگر تا سر قرآن نشتے اخبر قرآن نشتے تا کم دے بل سخا پروت دے کولی دا تنگ دے قرآن دا دک دا حق لگ کلا کلا کینے خیر لگ دایو کئی بات تنگ دے ریل دان لپیدا که کانا یہ ٹوپای وطا کیا دکا سکما تکڑا شا اِنَّا سَلَّا قَبِلَاتِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا مُنگا لِگَلِ تَعْلَرَا دَبَارَ دَخْخَارَ قُلُوا آقُ زیر یوار گونگی ویر یوار گونگی وَلَا تُسَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تَبُوسْوَلْنُ قَيْسِسْتَانَا بَبَرَدْ جَهَنَّمِ يَعْنُوكِ تَانَ دَا تَبُوسْ نَكِي كِسْدَي جَهَنَّمْ تَوْلِ رَالَلْ ستانَ بَا تَبُوسْ كِي كِسْدَ بَيَان شَتَا بَيَان كَرَ وُكَنَا تَا حَقْ وَيَلَ وُكَنَا ستانَ دَا تَبُوسْ نَكِي من نبا تبوس کی گی چه تبوسو لے جہنم تلار ما یا تکم مشروع دیتا میں تبوس کی گی من نبا دا تبوس بن کی دیو لے جہنم تلار من نبا دا تبوس کی گی تا حق ویلے و کدے نو ویلے تا مسئلہ کرے و کدے نو کرے پیغمبر تو ہی تاسو نا تبوس بنشی کولے وَلَا دُو سَالَوَنَا صَابِ الْجَحِيمِ تپوس وانو گریزی ستانا پا بارد جان نمیانو کی اس کا توائیر دا اعتراضونا و جوابونا دا پا سڑے ترکمیں پورڑا سڑے کئی بلکار بنی با دیبا اعتراضونا کئی امان با جوابونا کئو دیبا داو امان با داو بل سوانا کئو دا پا سوٹو لو برارمی زیادہ آسے بے خوشالکو نو کتا وای چیرہ زبا جواب نو کو مدے با خوشحال شی چرے زنا نو خوشحالی کی تر سوچ تر دای بلار نی روان شوی دای بدعات کئ چ تم بدعات شروع کی دای شرکیات کئ تم شرکیات شروع کی دای س کئ تم آغا کی نو بیا وای دے خسارے پدی تم میں ډیر خلک د دې د وجنا غین کار پاتې یار جی درس میں کو خوشو کرا تا کہ نا استلنا او چاند خبره نه منلا نو ما وی زيره په دې بل طرف ته ولاړ شمنو نو بل جی وسه سره مرګریشته دا ستا سره مرګری کو نه غو تور سره مرګری شوی تا خپل کار پر خود او تخپل کار غوا ته په دې نیمه کا لفظ تا سره مرګریشته وکنا تپا دیم نیمو کا لفظ چستا خبر تا تا خلق کینی او کنا تپا دیمو کا لفظ تا بیانو کا حق آیا وَلَنْ تَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى خوشحال بنشی استانا یهودان و نصارا حتا تا تبع ملتا هم تردیشی تتابیشی تزیو طریقو زیب طریقہ روان شی قل انہو داللہ ولو دانو آئے کنن ہداد داللہ اندغا ہداد دے چھ قرآن کی بیان شو وَيَا كِتَابْ دَا اللَّهُمْ دَغَ هِدَاد دِهِ وَلَنِي تَبَعْتَ هَوَاهُمْ وَقَتْتَا بِشْوِي دِذِذِ خِيَالَاتُ پس دائنا چرائے تاتا علم ما لگا من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی طرف دا اللہ ما سو دوست او نسو کمدادی کدا غی خیال بسلاڑے نو بیا با اللہ با دیو ممداد نکی اوغا با در لنسو نکی نا ادر گرائی نو ادر گرائی نو خدا ہی ملانی ویسال سنام یوی با بیانشی نو بدا غیشی ونو بدا دیشی اللذین آدین آمول کتاب آگا سانجی ورگڑی منگا ایلار کتاب یدلونو آقا دلاو دیهی لولی دیلارا حقا تلاو دی مناسب دلستایو دی یکنونو حقا تلاو دی لولی دیلارا مناسب دلستو دی تدیس مطلب یکنونو حقا تلاو دی قرطبی مانا گئی یکنونو حقا تلاو دی اے یا تبیونو حقت اتباعی ہی تلا یتلو کو مانا دو ورپسے کے دو تو تابدارائے تو مطلب دا تابداری کئی یتلونو حقا دلاو دی اے یا تبیونو حقا اتباعی ہی تابداری کئی دو قرآن صحیح تابداری حافظ ابن کثیر اندا مانا کئی ماوردی انو کتر ویون کی ام دا مانا کئی قرطبی ام دا مانا کئی یدلونو اقا دلاو دی اے یتبیونو اقا اتباعی تابداری کئی دو قرآن صحیح تابداری چه اللہ قرآن صلی اللہ علیہ گلیو چه زان پی پوہ کا ندے پی زان پویا کئی سورہ سعاد یو کم دیر سمیات گرئی 29 سورہ سعاد آیت نمبر 29 کتابنا انزلنا روی لیکن مبارکن لیدبرو آیاتی ولیدنگر الالباب دا کتاب را لیکلے منگا دیل را تاتا دین امرا لگلے دو خیر لڑا کتاب لیا دبرو آیاتے دیو پارا چھ سوچو کی دو دی پا آیاتو نو کی دین امرا لگلے چھ دیکھ سوچو کا زان بے پوکا دی آیات کے اللہ سوئی دی سورت کے اللہ سوئی دیکھ ما تصور کم کئی زان بے پوکا ولیا دوگر آلول البابو او دیر پارا چھ پنو احلی اکن مند دیل ارالی گلے چھ زان بی پوکا او پندو نصیحت نوالا اولائی گا یو منو نبی دا گسان جی دی ایمان راڑی پدی او چاچ کفر کو پدی کتاب فا اولائی گا هم الخاسرون دا گسان دی تاوانیان یا بنی اسرائیل اس بیا خطاب کئی بنی اسرائیل ہوتا زکا اعتراض نو امدائی کول فسادات امدائی کول خلاف امدائی کو اگر انبیاء و اولاد و انبیاء ام دشمنی دا پیغمبر کولا نبیاء دائی تا خطاب کئی او دنی خبر ذکر کئی نظیر ورم اعتراض او داتم اعتراض فرمیانس کے درے اہم خبر بیانے یو خبر ادا چھ بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوئے دے نوڑ پا کشیر کوئی بیت اللہ بنیت دو توحید فلما تشرکون فی بیت اللہ دو توحید دو پارا جوڑ شو دے نولے پاکی شرک ہوئی دیم خبرہ دا پیغمبر دعا دو ابراہیم علیہ السلام دا مبشر دا انبیاء دے چاہی بی زیری ورکڑی دی نولے تے انکار کوئی او درم خبره چې توحید د ټولو انبیانو مشترکه مسله وا خصوصا ستاسو میکانو په وصیت کړي ولته نه انکار کوي او څنګه دا کارونه دای کول نو دغه بیا دای هتا خطاب وکړ یا بنی اسرائیل والا د یعقوب علیه السلام یاد گئی زمانے مجنع آگا نے مجنع چما کری دی بتاسو او ما غورا کری تاسو بمخلوقات دف بلے زمانے حلال عالمین آددائی زمانی مخلوقو پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ لے او کون لے چھ زمان قدم پہر چا بار دے راغی مطلب ہے زمان قدم پہر چا بار دے تا اگر زمانہ کی شیئے ہو پاگئی باندے زمان قدم یعنی زمان پا اجبار دے حجت و دلیل پی زغالے بے ماں یا لگے اپیروئی لوائی آزم من لوائی محمد زمان جانڈا دیرہ غٹوا من لوائی محمد دا منچ دا جانڈے دا نبی علیہ السلام من اجلیہ دے دا وجہ دا جانڈے دا نبی علیہ السلام نا مدارا سے دا تاسو باندې نعمتونه کړی غره کړی په خلا زمانہ کې وتبو یمنو یارګه یوسف لا غره دینه چې بدل باندې شي ورګولې یو تند بل تند څه شه اونه با قبول شي دینه سفی دیا نو په فائدہ ورګی دل شفارس ولاهم ينصرون بدل امداد وکړي شي سنور وارا طریقی جی دنیا کی دخلا سنوئے اگے بند کرے اور تفصیل مامخ کے کرے ہو یاد دے وَاِذِ اَبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ کلا چنتے آنو گے ابراہیم علیہ السلام باندے رب دے بِكَلِمَاتِن بَيَسُ حُکْمُنُو باندے فَاَتَمَّهُنَّانُ بُرَيْقْرَ دِلَرَا امتحان دادے خشے دے پدی کی سڑی تا دوست او دشمن معلومی گی آسے پاتا نہ لگی او کلا جتے امتحان ہوگے نو تا تا پاتا ہو لگی تکلیف راشی امتحان راشی نو سڑی تا پاتا ہو لگی جدا میں دوستو داد پائیو دشمنو آل داد آسے اگرام دگرام والا ہو سڑی تا پاتا ہو لگی اغا دوست او دشمن معلوم شی او شاعر ہوئی عربی شاعر جز اللہ او صدائدہ گلا خیر این عرفت بیا عدوی من صدیقی اللہ دی مصیبت اللہ دیر خیر ور کی ما بی دوست او دشمنو پی جاندلا پتہ نلا گی دا سیار یا دوستو کچھ کنا امتحان راگے نو پتہ ہو لگی دا صدا دوست دے دا دشمن دے اپا امتحان کے چھ بیکارا مرگر اگر دے وزان مرور کی یارا مالے توجہ را نکڑا یارا پا مائے چائے و نسکولا پا مائے ڈوڑا و نخرولا دے وزان مرور کی اور بعضی مرگر بھئی تبے صاحب آڑو خیال کے نوازی چھ دے اکلاک دے اور آن مرگر آب آراشی در سرب اکلاک اڈاڑی نو پاته ولګي چې دا دوست دی دا دشمن دی دا مرګره دا مرګره نه دی او دا په امتحان کې معلومیږي د رحمان بابا وی وي دوست او دشمن بدر معلوم شي رحمانا دوست او دشمن بدر معلوم شي رحمانا کلا کلا د غمونو باران خوي دوست او دشمن بدر په معلوم شي او کل چه امتحان راشی تکلیف راشی نو سڑی تا پتا ہو لگی په امتحان سره ښکار کیږي نو الله به امتحان نه وکړل او الله امتحان نه پام بیا له مسلمان باندې کوله وخت په وخت باندې پام بیا وی امتحان نه کول په هغ پرستو الله امتحانات راولي او غی ښکار کوي چې دا هغ پرست دې کلک دی او دا نه دا به اسنه دی نو په امتحان کې ښکار کیږي او په امتحان کې پته لګي سورہ نجم کې آیت نمبر 37 کې وایي ودر شما سورہ نجم وشتم سپارا ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى او ابراهيم عليه السلام کې هغه ابراهيم وفى چا پورا واده کړو او امتحانات د الله و ابراهيم الذي وفى ابراهيم چا پورا واده کړو او امتحان د الله چا لا دې امتحان وکړو هاي کې کامیاب شو او له پورا کړو و ابراهيم الذي وفى ا ابراهيم عليه السلام ا ابراهيم وفا چې پرواله کړو پاک امر الله باندې په امتحان د الله چې الله په امتحانات راوستو او غا امتحانو کې کامیاب شو دا وی سوره سجدہ سلی رشتم آیاتو گره یاد نمبر 24 سلی رشتم آیاتو وَجَعَلْنَا مِنُمْ اَئِمَّتَنْ يَعْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُو گَرْغُونِ مُنْغَادْ رَيْنِمِ شَرَانُ اَسْرِدَّا یو رشتم ایسی پارا سلی رشتم آیات وجعلنا من مهمتي يهدون بأمرنا گردولیو منگا درین مشران چه بیان بے گوز من پا حکم بانده لما صبرو کلا چلئی کلکو لارو بدین صبر کڑے امتحانو نوکی امتحانات پر آگلیو او پاگا امتحانو نوکی کلکو لارو علامہ ابن قیم حافظ ابن کثیر دا امام ابن تیمیہ داغا استاز دے داغا کولو نکل کرے دے چاگوئی بے صبر والیقین تنالو الامامت فی الدین بے صبر والیقین تنالو الامامت فی الدین تو صبر والیقین سرا تنالو الامامت فی الدین په دین کې مشرات مونږ دی شي اله مشرات راځي چې تکلا ګلاله امتحانونه راځي او برداشت کې ابراهيم عليه السلام باندې الله امتحانونه وکړل وایز ابتلا ابراهيم ربو بکلمات فاطمه عمر بره کړ دینارا دا امتحانات څنګه چې ابراهيم عليه السلام پور کړیو نو سو کوئی ہے وی دا امتحان بریتا غستلو دو ترخونو اختا غستلو زر ناف اختا غستلو نو دا سا امتحان دے دا خواسی ام ساڑے دخل صفائے دا پارا کئی نو دا سا امتحان دے امتحان واغیتا ہوئی چا غب عمر شاقہ کی سخ کاری گران کاری او تا تا وی وی کانو دا امتحان دے اصل کې امتحانات قرآن پا خفلہ ذکر کری دی چه امتحانون اصول یو دا آغا امتحانون خپل پلار تا مسئلہ بیانون دا سه پلار چه دا ابراهیم علیہ السلام پلار د نمرود سلطنت پاک سر دنیا او داغی چه بکم ٹیکس او خراج رات داغی لسم عیسیٰ بده ابراہیم علیہ السلام پلار اغستا او نمرود با تراغی فیصلہ نشرا گولے ترسو چیز ابراہیم علیہ السلام پلار با اللہ پسار پٹکے نویشے تمری ذکر کئی چه ابراهيم عليه السلام کله مساله کولا د توحید دا غي په کور کې سلور سوا پیغلی جنا کاوي چه ايبه د ابراهيم عليه السلام کور په کونسو باندې جارو کو هر دا د ابراهيم عليه السلام پلاو لخل کو نظر ور کړو یو بوت والا معتبر ګړلې شو چه ابراهیم علیہ السلام پلار بطه لاسو وی بوتان بے جوول بوتانی جوول نا چه اگر بطه لاس راک کنو اگر با معتبر گن لے شو ابراهیم علیہ السلام چه کلم اصلا شو روکڑا نو پلار و اللہ پٹکے پخبو کی کی خود خپل پٹکے چه بچی امکاوا زمانی لو سلسلت دے لو ادب زباوا او دا خراب کی ابراہیم علیہ السلام دا اغو نمانل شیخ القرآن یو غل درس کو او مکتا شیخ القرآن تا باچا سے اپناستو زمان شیخ الحدیثیو بیارستو تنار مولانا دا طالبانو نو دا سے ستالبانو جسو کا خونزادگانو سو پیاغانو شیخ القرآن جی سورہ انعام کے راغے پہ دے نظر و نیاز او شروع اکڑا او حق لکا مسئلہ بیان کا نبیائی و خندلوی زد آنگا چا مسئلہ منما چھ بطلار نکو اللہ خلقو شکرانی کے خودی مطلب اداو چھ سیدان و میاگان و خونزادگان او ملیان چھ داغی پہ کے گھٹا ہوا دا غی پر درگاونو پیسے کے خودے شوئے ابیاو مغی توحید امان او غار صلی اللہ تورکا دا لوئے کمال دے نوئے زدارا چا مسئلہ منم چپا پلار نکے خلق شکرانی کے خودے نو دا آسان کار نو ابراہیم علیہ السلام آغا پلار تا مسئلہ کئی او دا آغا پلار مقابلی تودرے دو یو خواه اللہ دے و بل خواه پلار دے اس بیو علی سورہ انعام آیت نمبر 74 رگو رئی سلو رئی آیم وَاِسْتَعْلَىٰ اِبْرَاهِيمُ لِعَبِي آزَرُ اَتَتَا حِبْرَىٰ سَلَامَنَا عَلِحَا کَلَا چُوِي اِبْرَاهِيمَ لِي سَلَامَ پُلْ پْلَارَ آزَرْتَا اَتَتَا حِبْرَىٰ سَلَامَنَا عَلِحَا آج نیویتا جسید بندی گان مددگاران انی آراکا وقوم گفی زلال مبین زمین مطا اصطا قوم لرا بگمراہ خیارا کی لارتم گمراہ اصطا قوم گمراہان انی آراکا وقوم گفی زلال مبین زمین مطا اوستا کوم لرا پخکار گمراہی کی دا سے پلار اوغت دا سے خبر دا آسان کارو تا دیر گران کارو سورہ شعراء کی اندغا سے ذکر کئی او یای امیات کی چھ پلار تے مسئلہ کڑوا دارنگی بل انتحان بادشاہ سرے مقابلہ کڑوا دا بادشاہ مقابلہ سورہ بقرہ آد نمبر 258 258 258 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي أَعْجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ تَنَقُرِيَا سَرِتَا جِ جَگَرِ قُلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَهَا تبارا درا دو کیے ان آتا اللہ الملک دے وجنا چو ارگروا اللہ دل بادشاہی اس قال ابراہیم ربی اللہ یحیی و یمیت قال انا اوحيو اميدو قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ده بادشاہ مقابله کړوا او بادشاہ د دلائل ویو دا لوی امتحان دی دارنګي د ابراهيم عليه السلام امتحان ورته دنګلو چې ته وی د پاره ورته وځو دا پروا نه وا او دا کو نه شو چې ما سره نه کو لا ورته نه ورغولې څو کویه وای د ابراهيم عليه السلام یقین پوښه چې ور مې نه سوځي بسریا غړي وړي موایا وایا دا چې زما یقین پوښه چې ور مې نه سوځي نو زه مورته دانګم تاسو کمال له د ابراهيم عليه السلام یقین چې دا ور سوځي کوي او دې باندې سوځي خدا الله د توحید لپاره ورته دانګم دا کمال دی چې سوځي مې خو بیا ورته دانګم د الله د توحید لپاره خو خامه وی فلانه د ور بچې دی دا د ور بچې دی هغه ته اشاره کوي چې په ورن بروانو مسلې د توحید لپاره د الله د توحید لپاره ورته ورزو دا پروانو وا سورای عنکبوت آیت نمبر 24 سورای سلیرشتم شلما سی بارا سورة العنکبوت آیت نمبر 24 سلیرشتم فما کانا جواب قومه الا ان قالوا ابدلوا و حرقوا نو جواب دو قوم دو دو وگر دا خبر آچوی اوج نئی دلارا او سو دوی دلارا فان جاو اللہ من النار نو خلاص کا اللہ دلارا دسو زول دورنا ورد غرو ابراہیم علیہ السلام ادخبو اللہ سنو تڑھے اشفق میاں سے خشاک را جمع کی گی څو خیرات کوي د ابراهيم شذور الله خشاک راړي هغه ټول ډیر خشاک د ابراهيم عليه السلام پلار ورګړي د خپل ځي شذور الله او مناره جوړا کړو چې په دې لږی کې خدل او ابراهيم عليه السلام د خپل الله سره وټاله پړه بادشاہ د ابراهيم عليه السلام پلار او د قوم مشرانو نیوه چور بلشی دے عرابے کارگو دے بوتا کرزاو جبرائیل راگے ورطاوی کا خوالی زبا دیز آئے میں اچت کم تاو لگے بلی کچھ کم ابراہیم علیہ السلام ورطاوی حسبی سوالی علمو بیالی مالا غزاد کافی ہے جو چاہی لبزما پہار اسے تاتا نو مجد نشتے نر سارے چھ سورا سختے تا نیوین دیکھ لکھی گی دے نور نورک لکھی گی ابراہیم علیہ السلام امورتا غرزو اچھ امورتا غرزو وڑا مرغائی دا وغرالا کا پہ اندا چاہی داگی پاگا مخو کا کیوں برا رہے گی داگی پاگا امور نمڑے دا فاگی مرگر تیاخ کارا کولا اغا جزا گوندی مرغای در مموتا تورانا کوایو او پتونو مرغو زورو اغا اللہ زورو رکڑا ولو کے چڑی توران لے یولوی کجری پا میراب کرا گیا گڑی بیدا تھی او پنپیرے را خلاس میں کئی تھی اغا سوسرے کاربوڑے چاہر پوکی وال ہو رہے تھے زو نبی علیہ السلام ای اقتلو فی الحل والحرم زمین حل و زمین حرم کی موج نئی تکا در ابراہیم خلاف کرو ابراہیم علیہ السلام اوورتا اوورتو فما کانا جواب قومی اللہ انتال اقتلو او حرکو فانجا اللہ من النار خلاص کا اللہ دلر دورنا سوزن دورنا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقینا دیکی دلائل لی دپارا داغا قوم چگا ایمان راڑی بل امتحانو چا اللہ وردوی بچے حلال کا خود کی وطاو خودل نو بچی دے اس طرقے اتارلے ویراداو چاڑے پکے خدا دا اللہ در ازاد پارا سورہ صافات آیت نمبر 102 یو سل دویم دروشت مسی پارا فَلَمَّا بَلَغَا مَا اُسْعَيَا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى وَيَذْكُرُ مَا بَخُوم کې بچیا چې تعالی لومه نو ته وګوره تاسو راایدا قَالَ يَا بَنِي فَهَلْ مَا تُؤْمَرُ اغه پلارو کا هغه چې تاسو وګنګول شي ستاجني ان شاء الله موږ صابرين فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ وَيَا إِبْرَاهِيمَ وَرْبَسِوَي إِنَّا هَذَا لَوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ يَقِنًا دَا هُنْدَاهُ لُوَيَزْغَائِشَ إِنَّا هَذَا لَوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ يَقِنًا دَا وَيَزْغَائِشْ لُوِيَ دَا لُوِي امتحانو چه قل بچی بانده چارک دی چه اللہ وی اللہ لکا بچی قربان ای زان قربان ای ورته اوزان ورگو پلار قربان ای داغ مقابلہ کئی بچی قربان ای بچی او پلار او داغ پریدا خزا دا اللہ دا پار دا پید پریدی چه اللہ وی دی خوشی بیابان کے پریدا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 و دیرشم دیار لسم ازی بارا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 و دیرشم ربنا اینی اسکند من ذریتی بیواد ان غیر زیدارین اند بیتک المحرم یوار بزما ماستو نورگا خلا اولاد لا پاکندہ کی چمنو دفع سلوالا تنید گورستا عزت من باندی ابراہیم علیہ السلام فلا بی بی داروانا کا چه اللہ دا بوزا و فلانی جا کے پریدا اما شم دغی کے بچے دے او بی بی ام دا سے آگا دغا بی بی ننا حاجر بادشاہ لور و افاق دماء حاجر بادشاہ و نور کروا دا بادشاہ لور و دا ابراہیم علیہ السلام بی بی و دا اسماعیل علیہ السلام مور و خاون دا پیغمبر و زی پیغمبر و لار بادشاہ و دا آغا بسنگا خزاوا او الله تعالی د دې خوشي بیابان کې پریدا مکه مکرمه غریز علاقه او ټول غرونه دی یو خوا او بل خوا انګلز کرامو هم تا کې ځای وو ته ورګه وندې او پای کې آباد نو سو خوشي ځای دی او راوستا او چاندې پرې خدا روان شو تنو تبری ذکر کئی حقیب اللہ آواز ورکو الامن تکلنا یا ابراہیم لیسا بی آزارون و علامان و علانیسون و ابراہیم آتا منگا چاہتا بری خودو لیسا بی آزارون و علامان و علانیسون دیدائی کے فصل نیشتے دیغای کے اوبر نیشتے ہیں دیغای کے سوک انسان نیشتے ہیں نو تاز چاہتا پرے خودما دینا بزے آواز سکو ما لیسا بیا زرون ولا ماون ولا نیسون تازو چاہتا پر خودم دیزائی کے فصل نیشتے انسان نیشتے اوب نیشتا ابراہیم علیہ السلام پشاو میں قتل بیائی ورطا ہوں کمو کہ بیائی وازوار کہ الام انتا گلنا یا ابراہیم و ابراہیم انتا منگا چاہتا پری خودو بیائی ابراہیم علیہ السلام پشاو میں قتل بیائی قدا ہوئی دیزائی کے فضل نیشتے اوب نیشتے څوک انسان نشته زما سکوما پدریم ځل بیا دې आवाज ورکو الله امرک بهذا یا ابراهيم ابراهيم الله درته ویل دي چې دې خوشي بیابان کې پرې را ابراهيم عليه السلام په شاو قتل وی آو چې کله ورته آو نو حضرت حاجی ورته وی قالت اذا الله يغيرنا الله وجه الله ورتلين من الله مخرب ايو ابراهيم عليه السلام ته نار ما شو بچي يواد خزوا او خراج کا گم نيشته او بچي تګي شوي دي هغه تګي وروتن دي مري او نور خو موري نو مور یو خواب مندی ہوئی ابل خواب مندی ہوئی چه بچی لا اوگو پیدا کم یو خواب تا صفا دیرا کائوا بل خواب مروان دیرائیوا دا کل صفا تا خیجی او کل مروان تا از امیانس کے مند ہوئی اچا تا زکا خیجی چه دانا لاروا او بدی بخل کروانو رزو گورم که چرتا لوی سو خاری چزت نو برارم دی خلب چیلا سو بلار تیری گی او اوگوی ورسا خزبت او برارم تو کالا یو بیرائی تخیجی او کالا بلی تخیجی اللہ دا عرصوی دی کالا چاگزا ویڈیرون میانس کے آقا تا زائی کے مند ہوئی داوی اگا او ترا مند اگا اللہ تا خوحشوا کلا کلا اللہ تا یو کردار خوشی یو عمل خوشی پلاوے او سڑے روان دے او خران پروت دے پلاوا کے اگے اوچت کا او طرف تے کر جن چاپو کی باز گئے لارشی اللہ اگا قبول کے اگلے جنت ورکو یو بد عمل اخذ آگا او سپیت گیشوے وے لواندز بکا سٹی او اغیخ پل بوٹوی استو دخکتا نیم برا آواغ سیغت ایونی ولی اغاغ او بوس کلی او اللہ اغا قبول کر آگے اغا عمل اغیلی جنت ورکو ارسی وقتا ماف کرل بد عمل سڑے ببنی اسرائیلو کے او پہیز گناہی لانا کئی او یو خزر آلا ویمانا پی سیرا کا خیر دکتا بد عمل کے اوکا خوزما ضرورت تے چاگا بدا عمل ارادہ اکڑا ما خزر ایک دیدا ویتاولی اغیو ارتاوی دا میں بجوان گی دا عمل لوگر اکو مجبوری میرا اغیو ارتاوی زمان توبی بیا بزدا سے عمل چای امنکو ما اوسی امنکو او دا پیسے ستا شوی اللہ دا آغا آغا عمل منظور گو او دشپی آغا مر شو سار چه خلق او قتل داغ پا دروازه لی کلشو داغ کفل نمو قد غفر اللہ او کفلا کفل دا داغ تلگو داغنو اللہ مافکڑو آئیو احمدو والا منظور کو او داغ تلگو داغنو پی مافکڑو اللہ تا کل کلیو ادا خوخشی یا عمل خوخشی دو دیگا عمل چه اتار مندی والی اللہ تا خوخشوی ناغے دو عمری سو گردولا اغے دا آجی سو گردولا چھ عمرہ کے نپائی کے با پسفا مروا کے سائے کے لازمان اغے ہی سو گردولا ذکر داغے اگا اداو داغے اگا من اللہ تا خوخشوے ہو ما عمرہ کولا بچیرہ سرو هغه ځاله چې برالو نو ما به منډه کړه مخکې به ودرې زم ما بچای وړه وه هغه ماشوم وه نو ما ته ویل چې عمره ختمه شوه نو ما ته ویل بابا تا منډې ولې والې نو ما دا په دې ځای کې د شنو لایټونو میاسې خلک منډه وی وې دا ولې ما دا ځکه چې حضرت حاجرې دې ځای کې منډه والې وه و الله تعالی منډه خو خښلو وا نو ما ته وی بیا خو حضرت حاجرې منډه والې وا نو په کار دې چې منډه خزې منډې وو نو سړی دې وای اعتراض وړي نه جی باو نو ما ورته ما هغه وخت کې هغه یوازې وا نو هغه سره منډه بدل نه لګېدا اوس خزې ګڼه دا نو چې خزې منډې وای نو بدې لګې نو الله غا ادا خو خشوی و آغا خو اسم با منگ ادا کئی خو خدو سارا منده بادا لگی نو ساوی تاوی تاسو منده ہوئی وی خاخم آوی چی داولی اللہ تا غا ادا خو خشوی و آغی منده والا کل صفاتا و کل مرواتا سوی قتل بچه لاتی وی ده تندینا اوبرا ہوا تی تو آلتی ناغی آوازو که زیمون زیمون زیمون زیمون من پختو که مایو زیم راوو تا ناغی رومی زیم دی زیم دی لگو با راک کارا شوی نو آب زمزمی نوم شو داغا زیمون زیمون دی اگر بیت روسا روانی دی اگر ندره دی لوگی کی که دا سخاکی دا اگر با اللہ روانی کری قافلی با بلار اتلی نو قافلو با او بکاتیس کرو دا دو ابوی او مارغده منگو تا ڈنگو آئیو چه اگر پا ابو کی اکثر کی نی نو قافلا روانو اگر چه بلر ناو قتل نو دغزائی که برا اگر ڈنگ الو تا دو ابو اگر مارغو نو اگر یا رو دغزائی کچه تا ابو دی نو اگر ایرال اللہ چگی کاتی نو آب زمزم وی او بوی او دغا مور او زیو نو اگر یال دی پڑاو آچو اگر یمال دی دیرشو عباد شو او دا آگی نا بیا عبادی دی مکی شروع شوا اسماعیل علیہ السلام زلمی شاگل وعدو که ابراہیم علیہ السلام سمود آباد براتا تپوس وی کو چراغ وی قتل نو خزه وای اسماعیل علیہ السلام چې ته بار وته خزه نه والا تاسو ته خاور نه څه شو غوی وته هغه چې په تلو موږ له سراړي وی ژوند څنګه دی غوی وته ډیر بد حال دی او لوګه دا او تکلیفونه دی او دادی او دادی ابراهیم علیہ السلام ورته د خاون چې دراشي ورته وای چې درشل بدل کا درشل پیجه نه درسل بازالا کا اسماعیل علیہ السلام چراوے تاپو سے اوکا سوکو راغلی نو ویدہ سے او مشر سوے راغلے ویدہ سے امات ادا ہوئے ویتاوہ تسوے لیو چھ تاپو سے ویمائی چڑیو تکلیف دے ہو سشتے نا ہوگیو ویخا علی کی بی آلیک تب اما طلاقہ ہے اور زخ پل کورتا من دا سے خاندانی ہو چمو خپل تکلیف چاته مخ کارا کو تاول کارا کړی زوراور خاندان هغه چاته خپل اختیاری نو کارا کوي تاول کارا کړی او بیا بل واده وکړو بیا چې نبی حضرت ابراهیم راغی ابل اخذ له لودی دا تاسو ته نو غواړی بس شکر دې هر څه پرېمانه دي خو فضل دې او باز منگا جون تیریگی او مرا خبر اکڑا ہوگی و نکڑا نو ابراہیم علیہ السلام ورطوی چه خاون دی راشی ورطوی چه درشل بدل نکی اسماعیل علیہ السلام چه راگے اگه وطا کیسا اکڑا نو اگه وطا داد خکڑی دی چه اختیاجی دی نو اخکارا کڑی منگا خپلا اختیاجی چاہتا نخکارا کو بی بی او بچه خوشی بیابان کی پریخودن دا آسان کار دیتی پا بادائی کی نشی پریخودے یاره درس لا بتله هم کو کور می خوشه دی یاره سوکشته نه یاره بی بی آوازه دا کور می خوشه دی ربنا اینی از کندو من ذریتی بوادن غیر زیزرین اندا بیت کل محرم وارب از ما ماستو مورگ اخبلا اولاد لا پا کندا گیچنو دفصل والا پنیز کورستا عزت من باندی ما دلده استو نوالا ورکا دا امتحانون مشکلو او دا برداشت که دانا چه بریتو آغسته لو ترخو آغسته دا امتحان آتو نچه دا پورا کرد قال اینی جایلو گلننا سه اماما وی اللہ از گلو مطالا دفارد خلق پیشوا پیشوائی اللہ رازی چیزان کلک کے زکا امام ابن تیمیہ وی بے صبر علی اقین تنال الامامت فی الدین تو صبر علی اقین سرا مشرق بدین کی مندیشی زان بسخت اتنی سے ملا بمرشی صابیات سے بپاتی شی نو صابیات سے ببیاوی چی زمان کو دا پلار دا رجا دا نو زمان دا پلار دا رجا بمیو دا رنبای را دینا نو دے با دا مشران و مخ کے ڈڑاو یا خطیب و اقوار دی دے با دا مشران و خیال نسا دی دکا دے با پلار دا درجی پتا ما دی نو دا پلار اگا درجا و مقام دے پا رنبای را دلی نو دا آر چاہتے نفرت پیدا شی دا ایسا مشروط دے ہوئی دا ایسا مشروط دے ہو آدھے وزر زرد فلانی زیئے ما وقت زیئے ایک وقت با لگزان کڑے شیخ القرآن دے اللہ و بفی شیخ القرآن چے وفات چے نما دا قصو کو چار سچی خدا تحریک با زمخ کے بیام خل کوشش واکو ما ما چه واده که رنبای خبره ما دا کرو کور کی چه زمان نوریس شرطو ننیشته و یو خبره کوم ما تا دا پلار تحریک والا کی دن کده او دا ورو که تحریک نده تو کدی که ما تا خران کیگه و مخل رازه دوستن پلار کرو زمانا کو لاس نی ضروری او که نا ما تا خران کیگه نا جون بختی ری رماتے وی خران کو پرید از وزی مرستا کم امر گرتی آبا کم او الحمدللہ غرران ادا اکسی دانا او بیا داس وقتو چکور کی بم سکنو او زبا تکریر علرم سواتا و بنیرتا کور بم کشو ٹیلی فون بم نو موبائل اگا زمانا کی چطا ٹیلی فون بم دل کے نو نو زمان یو خادم آوا اللہ علی او بخی مرحبا زمان بکور کیوا مشرا خزاوا نما با تکریلو که او ما سوتن باغا وقت که زمان دا جلسه نو چه فارغ باشم او مرگری بکورو تا لڑل نما با دورتا ویزا چیزو نمان برا پا را روان شو او ما تیادی اکثر پا ملکان با راواختنا کور تا چه براو سیدم سار بانگونا تبلک تیمو ما با چه ورو ڈاگو نو اللہ دیو بخی آ خادم آ آبا دروازه لرالا دے سوکے چه ما بایو زیم آ ورم کلاو کا نو آگی بچه نو آغس آبا بیا کور تا لڑا او زبا کور لکن دیگه دمانو می اکڑا سار موز بانی اکا بیا بودو شما نو بیا برا پاسه بیا ممی طالبانو تا سبق وی نو چه سبق بختم شو نو بیا بچر تطللو اپا گاڑی کی با کتابون را سرو نو با گاڑی کی با مطالعہ کولا او دامی ہم سوچو چه بل تا که ننم دبل لاس تا لاسو ننی سما نو خپل کاروبارو نمی مروان کر نو چایو دکانو هغه پلاستیکو دکانونه د ګاډو بارګینونه د ترانسپورت کار د کپړی کاروبار بیا د دوبای نه پینځل اسکاله د کپڑے کاروبار د چاینا نه کاروبار په عمان کې مې سکریپ ماشینان نه ګوریو راځي له وټما هدل ته و د زمکو کلا کلا خرصو چې زبل ته محتاج نه ما او تاریخ خو کله چې به تنظیم خبره رااله د دنیا کې بهر سره توانو نه ما به پریکو د تنظیم کار بس منډه والا نو دا الله احسان او دا الله کرم او هغه جماعت مخکلا دا اجتماع غو چرته وي او دا سي درسونه چرته وو او دا سي مرګري چرته وو الله خو خو مرګري را کړل خوشا ګردان او خو مرګري او دا څه دا لږ بازار ني سي تکلیف تا او چې تکلیف دا ځان اوني سي نو اخيري وخت باندې خوشاله وي بیا بیا دا الله دې متونه خوشاله وي سره بیا راغونډول نه شي سمبالول نه شي دغه دې متونه شي دا نه چې ته صاحب اخشه بینه دغه بار اجازه صاحب اخشه قال اني جالو گل الناس امام یو راي او تنوي تا کوم زه وکړ په تیار اس باندې سورې زه په شم د زړه کې بوګز دې د دامې سي زغملې چې تاسو تکلیف تیر کړی نو ما وته یاو ما باخ کارول ډیر ګراني خو د باخ د کارول نه د باخ ساتل ډیر ګراني خلک بوټیو کوي په سفر لیکي خو چې هر په راشي نو ټول ته نو چوي دا بیا وبا چول او ګوټ کول او سرا چول دا سان ګرني ما باخ کارول اسا او ګرامي خو د باغ ساتلو ګرامي چې ګور قران باغ کړلې او کوم تکلیف ډېر تیر کړې خو بیا باغ ساتلو او بیا چې باغ ساتي نو کله به چرګان راځي نو څوک به ته وایي کله به ګډي او بيزي راځي نو څوک به ته خوري نو بیا نه چې کوتا کوم درځري چې کله ګډي لا نو مې وځه اګه بیزی لگه کرو دا امیان جو شاڑی اوزا تو زمان پاسر خوری ندا سام کار دے دام بیادی دام کار دے دکھو قال اینی جائلو کلنا سی ماما وی اللہ زگر زومتا لرا دا پارا دا خلق پیشوا قال من ذریتی نو ابراہیم علیہ السلام زمان دا اولاد نم پیشوا نگردو قال لا امان واد الظالمين ويا الله نرسي واد زمان ظالمانو تا مطلب دا ستا اولاد کی بظالمانو پیدا کی گی ویجعل ندانا ستو ایر دا مولئی سبزیه دی ارچ سچی دینو دا مولئی سبزیه خودے کانا ارچ سچی دینو دا فلانی سبزیه خودے کانا دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خو ظالم دے اللہ و اینو ورکو مولا دا مقام لا نالو عادی ظالمین و اجعلنا البیتا مصابتا للناس و امنا کلا چوگر دومنگا بیت اللہ زائده راتلو ده خلقو ده امن او امنگا اونی وید زائده ابراہیم علیہ السلام نے زائده مانز مقام ابراہیم پیل حرم دے و ابنا الہ ابراہیم حکم کرو منگا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا انتو حیرہ بیتیا اول خبرہ بیت اللہ بنیاد لتوحید فلما تشرکون فیہ بیت اللہ لتوحید پار جور شہدین اولو پکی شرکوی شیخ القرآن بداوی من باوی ہما چھ بدی آیا چلو کے قاتل نمائی در تکو توحید سے خبرہ نشتا خوشیخ القرآن بینو ما باو ما رسی بی کلا چه بیا متعلیم کولا نو ابن کثیر میں کوت نو اغلی کلیو انتو احرا بیتیا بلا الہ الا اللہ پاک کئی زما کور پا لا الہ الا اللہ وی ما شیخ القرآن دے دیزا میں نکتا آغستے دا چه بیتو اللہ توحید پارا جوڑ شوئے دے ولی پا کشیر کوئی پاک گئی زما کور پا لا الہ الا اللہ دپارا دو تواف کونکو دپارا دو منجورانو پات کی دن کو بدی کی او دا پار در کو سجدی کو ان کو کلا شو ابراہیم علیہ السلام و رب زما رب جان حدا بلدن آمنا اگر دے داکن دا آمن بلدن نکرا رانا زکا دی وقتی لاکن عباد نو ورزقا لئمینا سمرات او رزق ورگی اسی دن کو دی تا دمیونا ابراہیم علیہ السلام والا دعا گفتیوا نونن پا مکم کراما کے دکل دنیا میوے اگا مانوی میویوما اگا حصی میویو آرا جمع کی گی شیخ القرآن چکلا اجلتل شیخ ابراہیم مراقب دا حرمو ناغوا تخپل دسمال پا کورسائی کے خود او خلقو تیوی اسمو من الشيخ الباكستاني القرآن بطرز جديد الشيخ باكستاني القرآن بجدا طرز وانده وارئي او دعياته يجبع إليه سمرات كل شيء تيتا ميوه دار طرف نرازي نميوه يو حصي دي چمنگ اخرو يو ما نوي دي لقدا شيخ چلان يو ميوه دا علوم دا قرآن ورزقا لئومنا سمراد رزق ورگیان دی تدمیونا آگا چالو چی ایمان راڑی دو دین باللہ پر رز آخرت کل کل او دعا اللہ کبول اکڑی کہ دیش پنجبیر تا اللہ دعا شکر قرآن دعا کڑی دا نونن پنجبیر کے دو دنیا میں وی راروانی طالبان د کم کم زایونو نا د غرونو نا د سمی نا د خارونو نا د یو زایو د بل زای نا طالبان نا میوی دی اللہ راو دی آغا حسی میوی پا پنجبیر کے اللہ راو دی تا گور دنیا چو خلق و نزیات او پائی کے دا گئی رزق اللہ علیہ ورکی وردو تا لیونی نا سمرات رزق ورگی اسی دنگو دیتا دمیونا آیا چالچی ایمان راڑی دیتا باللا پر روز آخرات وی اللہ چاچ کفرک سکب ورک ملگا او یاد راک کما زاب دورتا او بز ایدرات لو داور او کلاچ پورتا کو ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ جبریل امین واتا گتا راک کلاچ دادا او کنا او چوی کنزست وای کیا بنیادونه راووتل چې هغه په خاورو کې شګو کې پټ شوی وو سیلاب کې او اسماعیل علیه السلام وی دوار واره به زمونږه قبول کې زمونږه دا عمل ان ګاند سمی ول عالم یا کیدان ته یو وی جون کې پوا واره به زمونږه او ګرد زمونږه غاړه کې خودم کی تا تا او دا اولاد زمونږه او ټوګه غاړه کې خودم کې تا تا وکه مونتا مناسکنا طریقې د حج زمونږه وتبالینا مهرباني وکې په مونږه ان ګاند تواب الرحیم یقینا نیته توبه قبلونکې مهربان ربنا وبس فیهم رسولا دغه خبره دی پیغمبر د پاره ابراهیم علی السلام دعا غوښته وا انوولی نمانیو چستازو نکو اللہ دعا گانے گفتے وی ربنا و بزویم رسولا و عرب زمنگا اولی کی بدائی کی پیغمبر من هم ددائینا یدلو علی ما آتک چلولی دائی باندستایا تونا وی امیانو تا قرآن مخایا نشیل قرآن ورطای اللہ کو پیغمبر امیانو ترا لے گلے ہو چه قرآن ورطاو خی سورہ بقرہ یو سل یو پانزوست میاد کیون بیادا ذکر کئی سورہ جمعہ دوے میاد کیون ذکر کئی سورہ نمل دونوی آیات کیون ذکر کئی وانا اتلو القرآن ما تا حکم شوئے زوا قرآن والما اگو آکیا مامخ کیوے لیوا چی مریان ویستا تولی خبر منو کو زمان یو مانا چی امیانو تا قرآن مخایا نو شیر قرآن وی اللہ پیغمبر دیل علی گلیو چامیانو تا قرآنو خیئے یدلو آلے ما آتک چلوئی دی باندست آیا تونا او خیئی تا قرآنو سنت حکمت چه مقابل کتاب راشی مراتن سنت انوارشا کشمیری مشکلات القرآن کی لکلی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او خَيْهِتَ قُرَانَ وَسُنَّتَ وَيُزَكِّيهِمَ وَبَاكِ دَي لَرْضَ اَخْلَاقُ رَضِي لَوْنَا اِنَّا كَانْتَ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمَ يَقِنَنِيَتَ وَغَالِبَ وَحِكْمَةُ وَعَلَى دو مَيْسَاد قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَ اللِّي جِبْرِيلَ نَا شُرُوَا تا سره جبريل راضي منګا څخه تا نه منو دا وی پیزه جوابونه یو سبحان ذم بلهم في السماوات والارض كل له قانتون صبرم بديو السماوات والارض بينزم واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دم اعتراض وسليمان عليه السلام چرا جادوګر وتداګ مارګي داوی جواب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني سرني كو سليمان عليه السلام جادو نو کړه شيطانانو کفر کړه درم بنزال سير چې جادو جائز دي الله تعالی کې له داغي جواب وما انزلال الملائكه ببابل هاروت وماروت د سرني الله تعالی کې له یا را لگلیو دا پارا دا امتحان ما نافیا یا موصولا سالورم تمن دا صحیح الفاظو نمانی کے داری جواب وَلَا تَقُلُوا رَائِنَا مُوَئِ الْفَاظِ مُسْتَبِهُ پین زمپا ناس خبان دی تسن پیغمبر کلیو خبر اکے کلبلا خبر اکے داری جواب مَا نَنْسَحْ مِنَا آتِنَا نُنْسِحَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنَا وم ستاپه رسالت دی الله مون سره خبر یو کی مون ته خپل وای اجازه ما پیغمبر دی داغي جواب وقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله ولي خبرونه گئی مون سره الله داغي جواب كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم ستاسنا بخوانی بده ارمان تلی بیا داغي دا بعد دری اهم خبر یو بیت اللہ بنیت لتوحید و لمت تشرکون فیه انتوائی را بیتیا لتوائی فینا ولا کی فینا و رکی سجود او دین دی پیغمبر دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا گانے گختوے ربنا و بزبیم رسولا من ام یدلو علی مایاتک و علموم الكتاب و لکما و یزکیم انکانت اللہ عزیز الحکیم ست ابراهيم عليه السلام ولله دعاګانې وخت وي ولې نمنې چټي